Een Nederlander die begin deze maand in Spanje werd opgepakt vanwege betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries is uitgeleverd aan Nederland. Volgens het Openbaar Ministerie was de man van 26 op het moment van de moord bewust in de Leidse Dwarsstraat om de moord op de Vries te filmen en de beelden te verspreiden. Het is vandaag 80 jaar geleden dat de eerste trein met Joodse Nederlanders en vluchtelingen vanaf station Hooghalen naar Auschwitz vertrok. Dat is vandaag herdacht op het terrein van kamp Westerbork. De trein vervoerde 1137 Joodse mannen, vrouwen en kinderen naar het nazi-vernietigingskamp in het huidige Polen. Nederland sluit zich aan bij een opleidingsprogramma in het Verenigd Koninkrijk, waar uiteindelijk zo'n 10.000 Oekraïense militairen moeten worden opgeleid. Volgende maand begint de eerste lichting van 65 Nederlandse militairen daar. Het is de bedoeling dat meer landen gaan meewerken. En voormalig PSV'er Pleun Strik is overleden. Strik speelde van 1967 tot en met 1976 voor PSV en was lange tijd aanvoerder. Hij speelde ook 8 interlands voor Oranje. En Pleun Strik was 78 jaar. Het weer, lokaal kans op een bui, vannacht 14 graden. Morgen flink wat zon en 19 tot 23 graden. Daarna volop zon en na het weekeinde kans op extreme hitte. Dus verkeersinformatie natuurlijk, vakanties. Helene de Geest bij de ANWB. Ja, het gaat gelukkig wel de goede kant op dit moment op de weg. Alleen ongelukken veroorzaken nog veel vertraging. Onder andere op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Schiphol is de vertraging ruim een kwartier. Is daar dus een ongeluk gebeurd waardoor er 2 rijstroken dicht zijn. Op de A67 ging het zelfs op 2 plaatsen mis. Vanaf de Belgische grens naar Eindhoven kom je daardoor in de file voor knooppunt de Hocht. Daar is het oponthoud 25 minuten. Verderop richting Venlo ook een lange file tussen Liesel en Venlo Tradeport West. Daar staat 9 kilometer en is de vertraging 3 kwartier. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Markje Fixen. Een hele goedenavond. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Wij gaan vandaag op zoek naar een oplossing voor een groot probleem. Te weten, ontlezing. Het probleem is Chrome. Ook presentatomen. Presentatomen die hebben steeds meer moeite met lezen. Hoe krijg je mensen aan het lezen? 3 experts presenteren hier in de studio hun oplossing. Dat allemaal over een kwartiertje. Maar nu eerst crimineel geld. Een gigantische hoeveelheid. Crimineel geld wordt witgewassen in onze economie. Drugscriminelen worden hierbij geholpen door mensen met op het oog nette beroepen. Denk aan notarissen, makelaars, boekhouders. En VVD-Kamerlid Ingrid en Michon wil deze groep hard straffen. Vraag is natuurlijk, gaat dat werken in de strijd tegen drugsbaronnen? Daar ga ik het over hebben met Ingrid Michon en strafrechtadvocaat Anice Boemendjal. Hartelijk welkom. Dank u. Mevrouw Michon, de helpers van grote criminelen ontspringen wat u betreft te vaak de dans? Ja, het begint ermee dat zij zich realiseren dat ze meedoen aan een criminele organisatie. En daar zit ook nog een enorme naïviteit in. Alsof je even iets doet, maar door dat te doen zit je gewoon in die criminele organisatie en zullen de criminelen je ook blijvend weten te vinden. Dus natuurlijk is het beter om er gewoon überhaupt niet aan mee te doen, om er gewoon weerbaar tegen te zijn. Ja, maar dan zou ik denken, u gaat vast iets doen met voorlichting of zo, hè? Dat ze weten van, bepaalde types misschien niet binnenlaten of zo? Nou ja, vanuit die beroepen, die weten zelf ook wel goed al wat signalen zijn. Hè? Dus er zijn... Dus ze weten het wel. Ik denk dat er een aantal onbewust in worden getrokken. En een aantal mensen in deze kwetsbare beroepsgroepen doen dat bewust. En vooral waar dat natuurlijk bewust gebeurt, vind ik dat we ze harder aan moeten pakken. Ja. Ja, want zij dragen bij aan het ook de instandhouding van die grote economie die de drugscriminaliteit met zich meebrengt. Ja, want wie zijn nou deze helpers? Waar staan zij volgens u in de keten van drugscriminaliteit? Nou ja, drugscriminaliteit gaat in principe om geld. Dus drugs is maar een middel, het gaat om geld. Dus er is ontzettend veel geld, circuleert er. Een defensieve schatting heeft het ooit gesproken over 16 miljard. Mm-hmm. Er gaat ook heel veel naar het buitenland. Maar als je bijvoorbeeld de burgemeester van Amsterdam hoort, die zich enorm zorgen maakt dat heel veel vastgoed in Amsterdam met crimineel geld wordt gekocht. Dus er circuleert enorm veel crimineel geld. Ja. En dat zit vaak in vastgoed. Mm-hmm. En er moeten natuurlijk... Kijk, criminelen moeten een manier verzinnen om ook dat geld te kunnen benutten in de bovenwereld. En dat kan niet zonder zeg maar hulp van wat ik noem mensen uit die nette beroepen. Ja, dus dan denk ik in het geval van zo'n pand aankoop aan een makelaar die gewoon een hele koffer geld accepteert, bij wijze van spreken. Ja, makelaar en notaris moet het laten passeren. Dus dat zijn inderdaad mensen die bij een vastgoedtransactie in beeld zijn. Ja. Nou zegt u, die helpers, hè, dit soort mensen moeten harder worden aangepakt. Hè, met name dan die mensen die donders goed weten waar ze mee bezig zijn. En nu pleit u voor het vaker toekennen van een beroepsverbod. Hoe moet ik dat praktisch voor me zien? Nou kijk, wat ik in mijn opiniestuk vandaag heb gezegd is dat je in ieder geval ook het strafrecht moet inzetten als het duidelijk is dat deze mensen deelnemen aan een criminele organisatie. En al deze beroepsgroepen zijn op een eigen manier gereguleerd. Sommige ook meer en minder. Notarissen bijvoorbeeld veel meer dan makelaars. Dus hoe meer ze gereguleerd zijn, hoe meer ze daar ook eigen regels kennen en ook tuchtrecht kennen. Dat is in het geval van de notarissen bijvoorbeeld. Maar ik vind dat strafrecht een stok achter de deur moet zijn. En een artikel in het strafrecht die benut zou kunnen worden is dat beroepsverbod. Dus als je daarmee, ja, dat is dus een straf, zeg maar, om het beroep in de toekomst uit te voeren. Ja. Dus en dan mogen ze nooit meer uitoefenen? Of zit daar nog een termijn aan wat u betreft? Nee, dan mag het. Dus dat wetsartikel zegt dus dat je het dan niet meer mag uitoefenen. Ja. Nu is dat ook wel eens het geval. Hè. Via tuchtrecht gebeurt dat wel eens. Maar het strafrechtelijke beroepsverbod wordt eigenlijk heel weinig toegepast. En ik vraag me af of dat ook dan niet meer zou moeten gebeuren. Of dat niet een steviger stok achter de deur zou moeten zijn voor diegenen die echt dus over de scheef gaan en bewust. Ja, de criminelen gewoon non-stop helpen. Ja, ik ga het voorleggen aan Anies Boumanzel, want u vertegenwoordigt als advocaat vaak mensen die worden verdacht van dit soort activiteiten. Gaat zo'n beroepsverbod helpen? Nou ja, weet u, het beroepsverbod bestaat al. Ja, en die staat in de wetboek van strafrecht. Ja, dat en overigens is die niet, voor onbepaalde tijd. Het is maximaal 10 jaar in beginsel. Kijk, weet u, ik heb het opiniestuk uiteraard gelezen. En ik wil niet cynisch zijn, zo vlak voor het weekend. Maar als je dan gaat opschrijven dat faciliteren van crimineel geld, oftewel witwassen in de volksmond en ook in de wetboek van strafrecht staat dat zo, dan dat moet strafbaar gesteld worden, dan denk ik, ja, het is al strafbaar. Dus ik probeer te zoeken, hè, want ik snap echt wel het probleem. Die ga ik niet bagatelliseren. Het probleem is dat er heel veel crimineel geld wordt witgewassen. En daar heb je mensen voor nodig. Nou, daar hebben we de criminele organisatie voor. Deelname aan de criminele organisatie. Nou, als deelnemer, bijvoorbeeld een notaris die 1 of 2 keer of 3 keer dat allemaal faciliteert, kan dan op voet van dat artikel, en dat staat 6 jaar gevangenisstraf op. Dus we hebben het niet over een klein strafje. Verder heb je, is het ook al strafbaar gesteld op het moment dat je meewerkt aan witwassen, medepleeg of medeplichtigheid. Het mag allemaal niet. En het wordt ook aangepakt. En het kan ook worden aangepakt. Er zijn voldoende instrumenten. De strafrecht wordt al ingestoken door het Openbaar Ministerie. Of het meer kan, dat zal wel, maar dan moet je bij het Openbaar Ministerie zijn. Het ligt in je handen, doe het dan. Ja, maar mevrouw Michon zegt ook dat beroepsverbod, dat wordt gewoon heel vaak niet toegepast. Maar als het dat zou je vaker kunnen precies, doen. Precies, maar als het. Kijk, ik ben zelf geen voorstander van een beroepsverbod zonder meer. Ik heb zoiets van. Want? Nou ja, ik zal dat kort uitleggen. Vaak ligt het wat moeilijker, hoor. Een notaris of een douanier of een politieagent. Want je kan toch zeggen, dit mag je gewoon nooit meer uitoefenen. Jawel, maar het ligt wat moeilijker voor die betreffende persoon. Het is niet altijd dat ze uit eigen beweging hieraan meewerken. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er vanuit een bepaalde organisatie druk wordt gelegd. Wat doe je dan? Die mensen bezwijken onder die druk, gaan dan vervolgens daarop in, faciliteren inderdaad, waar ze niet mogen faciliteren. En dan komt het vingertje, ik hoor het vaker van de VVD helaas, dan pakken we je nog wat steviger aan, zonder dat diegene een houvast heeft van nee, maar hoe kan ik dit verder oplossen? Hoe kan ik uit deze impasse komen? Ik zou dan denken op het moment dat je dan iemand een beroepsverbod ook nog eens geeft, je straft hem af, hij moet op de bladen zitten, dat is één ding wat zeker is, dan pak je ook zijn legale inkomstenbron af. Of dat nou voor een taxichauffeur gaat, of een makelaar, of een kapper, of een advocaat, of iets in die trant. Dus zijn ze nog vatbaarder? Zeg en dan ben je nog verder van huis. En dan verlegt het probleem zich. Want op het moment dat je zou zeggen van nou, deze notaris hebben we niet meer, nou, geloof me nou maar, dan staat er wel een andere notaris op die al dan niet onder druk. Okay. Deze fase. Ja, die criminelen gaan gewoon een deurtje verder, zeg zo maar. Zo is het. Mevrouw Michon, ja, eigenlijk twee dingen. Op een eerlijke manier geld verdienen is dan al helemaal niet meer mogelijk. En er wordt dus vaak druk uitgeoefend. En een criminele organisatie gaat gewoon een stapje verder. Dus dan ben je eigenlijk van de regen in de drup beland met dit plan. Ja, kijk. Dit is dus precies de cirkel die we moeten doorbreken, waarmee ik ook vandaag die opinie heb willen schrijven. Want we kunnen niet zeggen van het zal toch gebeuren, dus laat deze persoon is waarschijnlijk onder druk gezet, dus laat maar lopen. We moeten dus die cirkel doorbreken en ervoor zorgen dat je ook inderdaad dat het echt onaantrekkelijk is. Je moet natuurlijk uit jezelf, ik denk dat veel mensen dat ook zullen zeggen, je begint er gewoon niet aan. Ja, maar het wordt aangepakt. En als je begint, dan moet je dat aanpakken. Ja, en dan gaan we niet zeggen, hij is onder druk gezet, dus dat is een verzachtende omstandigheid. Als iemand onder druk is gezet, dan moet diegene zich ook vrij kunnen melden of die moet zich daar vrij in voelen om dat tegen te gaan en niet te zeggen, ik moest nou eenmaal. Ja. Laten we maar lopen, want anders pakken we de buurman weer die dan hetzelfde overkomt. Ja. Dus die cirkel moeten we dus echt doorbreken. De cirkel moet je doorbreken. Als ik even mag nuanceren, mevrouw Michon, het laten lopen heb ik niet gezegd en zou ook mijn eer erna zijn. Laten we de discussie wel een beetje scherp houden. Ik heb niet gezegd laten lopen. Ik geloof alleen niet in direct het trekken of het opleggen van een beroepsverbod. Wacht daarmee. Bewaar die voor met name recidivisten. Want je trekt wel iemand op een gegeven moment helemaal naar beneden. En ieder heeft een tweede kans, moet rehabiliteren. En zo'n beroepsverbod, en als ik u goed beluister, zou u zelfs pleiten voor een onbepaalde tijdsberoepsverbod. Dan is diegene verder van huis. En wat verwacht je dan wat met diegene gaat gebeuren? Kijk, ik zeg. Even mevrouw Michon laten reageren. Sorry. Nou, ik heb in mijn opinie een aantal voorbeelden gegeven van hoe het strafrecht zou kunnen helpen. Dat is inderdaad onderdeel van een criminele organisatie. Dat hoorden we eerder ook in dit stukje. Mm-hmm. Dat is ook het beroepsverbod als strafrechtelijk sluitstuk van tuchtrechtelijke maatregelen in een eigen beroepsgroep. Dus er zijn gewoon strafrechtelijke maatregelen nu al voorhanden, die eigenlijk heel weinig worden ingezet. En mijn pleidooi is van, we moeten duidelijker norm stellen dat die strafrechtelijke maatregelen niet voor niets zijn. Hè? Dus zet die dan ook in om juist ook deze facilitatoren, zoals ze in jargon heten, om die ook waar dat echt nodig is, om die dan ook aan te pakken. Maar heeft u het dan over mensen die in herhaling zijn gevallen? Als u zegt het is een sluitstuk of meteen? Om het even helder te krijgen. Nou ja, dat kan je niet zo generiek zeggen. Want het gaat over heel veel verschillende beroepen. En een notaris is al veel gereguleerder beroep dan bijvoorbeeld de makelaardij. Dus dat kan je niet in generieke zin zeggen. Ik vind alleen dat je met al die beroepsgroepen samen moet kijken. Oké, wat doen jullie zelf? Wat doen jullie zelf om ervoor te zorgen dat degene die dit vak uitoefent weerbaar is? Dat die de verleiding weet te weerstaan of ook de druk weet te weerstaan. Als het gebeurt, wat doen jullie zelf om het te melden? Hoe krijgen we het zichtbaar? Want er is heel veel niet zichtbaar. En dan als sluitstuk, wat doen jullie aan eigen maatregelen? Ja. En wat is dan het strafrecht als ultimum remedium? Dat gesprek zou moeten plaatsvinden met al die kwetsbare beroepsgroepen, waar ik er een paar van noem in mijn opinieartikel. Ja, meneer Boemer. Ja, ik kan op dat punt toch wel vrij stellig zeggen dat als een advocaat of een notaris, even de gereguleerde beroepen, zich schuldig maken aan het faciliteren van crimineel geld, dan is het in beginsel einde oefening vanuit de tuchtrechtelijke Sowieso al. Ja, de orde van advocaat is daar heel... Nou, dat niet per se. Vaak is het dan een jaar. Ik wil ook niet voor altijd. Je mag best... Ik heb het niet over recidivist, hè, als het je eerste keer is. Ik heb een voorbeeld gehad van een advocaat... die niet heel goed met zijn derde geldrekening is omgegaan. Direct een schorsing voor een bepaalde tijd. Hetzelfde geldt voor een totalis. Daar zitten ze nog strakker bovenop. Dus ik wil echt met mevrouw Michon meedenken. Ik snap best dat ze de roep heeft om het beter aan te pakken. Maar als het is er allemaal al. Het kan strafrechtelijk. En ik ben het eens als de officier van justitie het vaker zouden moeten gebruiken. Maar doe dat dan bij mensen die hardleer zijn. En neem mee bij die beoordeling in hoeverre we van doen hebben. Want ook die voorbeelden ken ik van mensen die met de rug tegen de muur staan. Ja. En eigenlijk om hulp schreeuwen, maar niet... Nee. Om hulp kunnen vragen. Want nog even, ik hoor ook mevrouw Michon zeggen dat melden. Je bent geloof ik ook verplicht, hè, bijvoorbeeld als notaris, zeker. Om melding te doen. En anders ben je ook het haasje hoor, als je dat niet doet. Ja. Maar krijg je dan ook eigenlijk hulp op dat moment? Want dan sta je met die rug tegen de muur en je wordt afgeperst. Investeer daarin. U legt de vinger, met die vraag legt u de vinger op de zere plek. En dat is die ervaring die ik heb als cliëntele naar me toe komen. Die staan met de rug tegen de muur. Die zeggen of ik ga naar justitie toe. Om te zeggen in welke positie het zit. Maar ik heb al foute dingen gedaan. Dan ben ik mijn beroep kwijt. Nou, als het dan mevrouw Michon ligt, ik ga misschien de gevangenis in. Probeer daar iets voor te creëren, waardoor... Mm. En dan heb ik het niet over kroongetuigenregelingen, et cetera. Want dan kom je echt van de regen in de drup. Maar probeer daar een soort van inkeermodus... of mogelijkheid in te vinden. En investeer daarin. En niet in oude wijn in nieuwe zakken. Ja, want mevrouw Michon, zou dat wat zijn? Dat je dus toch wat meer uitgaat van het feit dat je dit soort mensen... moet helpen, zeker als ze durven melding te maken? Nou, kijk, ik vind inderdaad dat mensen zelf zich zouden moeten melden. En ook als je... Ja, maar dat doe je natuurlijk niet als je dan weet... ik raak mijn beroep kwijt. Dus daar moet een soort veiligheidsgevoel in gebakken worden. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Zeker, en dat zeg ik ook. Hè. Dan geef je daarmee... geef je dus ook informatie over een criminele organisatie... waar je jezelf dus dan ook... al dan niet bewust onderdeel van uitmaakt. En daarmee kom je wel wat in een getuigenbeschermingsprogramma. Dat zou dan de zekerheid moeten zijn. Ja. Maar de notaris wil niet dood, hè? De notaris wil nog wel blijven leven, mevrouw Michon. Dus u kunt hem helpen zonder dat hij per se hoeft te verklaren... over de mensen die hem juist onder druk hebben gezet. Ik vind dat zo naïef door te denken dat zo iemand zijn hele leven... en ook die van zijn gezin op het spel zet... om dan vervolgens te zeggen, nou, dat is meneer X en daar is meneer Y... en daar kunt u ze vinden. Dat zal niemand zich melden zolang u die insteek aanhoudt. Ja, maar meneer, we zitten nu in een land waarbij we alles aan doen om die rechtsstaat overeind te houden. Waar we alles aan doen om iedereen die rechtsstaat ook wil bevechten, om die voldoende te beveiligen. Daar geven we nu ontzettend veel geld aan uit. Dus het zou ook zo moeten zijn dat diegene die zich ook een bijdrage wil leveren om ervoor te zorgen dat we ook de criminele organisaties echt even een kopje kleiner moeten maken. Het zou zo moeten zijn dat die zich dus veilig waant. Nou, ik hoor u zeggen, daar geloof ik helemaal niets van. Dat vertrouwt diegene die dat meldt totaal niet. Nee. En ook dat moet, dus dat tij moet gekeerd worden. Want dat moet diegene wel vertrouwen. Want diegene kan er juist aan bijdragen om het verleden behaalde resultaten bieden in ieder geval geen garantie voor de toekomst dit geval. Want nog even, meneer Boemantjal, u merkte gewoon in de praktijk bij uw cliënten dat de drempel hoog is. Ja, ik heb een notaris in mijn cliëntele of iemand, een IND-medewerker hoog in de die echt wel met de rug tegen de muur hebben gestaan. En zich melden. Kijk, zij willen niet in een programma zitten. Zij willen niet verhuizen. Ze willen niet met een plaksnoor het leven door. Zij willen gewoon, als het even kan, veilig en onbevangen verder leven. En daar moeten we iets in te vinden. Het is of het ene uiterste, vastzitten en vervolgen en je beroep kwijt, of het andere uiterste, een kroongetuigenbescherming, et cetera. Ja. Er zit ook nog echt wel iets tussen. Als je een beetje creatief nadenkt, kom je er wel. Samen nadenken, is dat wat, mevrouw Michon? Want heel kort nog even, u heeft dit idee nu gelanceerd. Wat zijn voor u de vervolgstappen? Nou, deze hele aanpak van die georganiseerde drugscriminaliteit is prioriteit ook van dit kabinet. Dus we hebben daar ook, dit kabinet heeft daar dik meer dan 1 miljard ook voor vrijgemaakt. Ja. En daar hebben we afgelopen jaar al heel veel over gesproken. Ja. En juist specifiek ook die aanpak van die helpers, van die facilitatoren, staat op de agenda van het najaar. Ja. Dus ik verwacht daar van het kabinet een hele specifieke aanpak. Dus ik hoor ook. Deze inspiratie neem ik daarin mee. En wat ik vandaag in die opinie heb gezegd. En dan gaan we dat dus kritisch bekijken. Of dat dus daadwerkelijk helpt om, om wel tijd te keren. Ja. Hou het lijntje kort, zou ik zeggen, met mensen als Anis Boumanjal. Ik dank u wel voor uw toelichting, VVD-Kamerlid Ingrid Michon. En dus strafrechtadvocaat Anis Boumanjal. Dit is de pitch. Deze zomer zoeken wij in Dit is de Dag naar oplossingen voor problemen die ons aan het hart gaan. Ja, eigenlijk dus zo'n probleem als net, criminaliteit. Daar zouden we later zeker ook nog aandacht aan kunnen besteden. Maar wij gaan vandaag aftrappen met het thema de ontlezing. Onderzoek na onderzoek toont aan dat de Nederlandse leesvaardigheid achteruit gaat. De leesvaardigheid van Nederlandse kinderen holt achteruit. Blijkt uit een internationaal vergelijkingsonderzoek. Het gaat om jongeren van 15 jaar oud. Een kwart van de 15-jarigen leest zelfs zo slecht dat ze onmogelijke gebruiksaanwijzingen, een bijsluiter voor medicijnen of een brief van de overheid kunnen snappen. Nog nooit daalden de scoren zo hard. Hier in de studio praat ik met 3 experts die een oplossing hebben bedacht voor dit probleem. Evelina Aandekerk van CPNB, Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Gerlien van Dalen, de directeur van Stichting Lezen. En Ruud Hisgen, de schrijver van het boek De Lezende Mens. Ja, het probleem is dus de ontlezing. Gerlien van Dalen, hoe groot is het probleem? Het probleem is heel groot. Ja, anders zaten we er eigenlijk ook niet precies, mee. Precies, ja. We lezen, en met name jongeren lezen steeds minder vaak, steeds minder graag en steeds minder goed. Ik zie het bij mijn kinderen. Dus ik voel hem helemaal. Ruud Hisgen, in het boek De Lezende Mens vat u samen met Adriaan van der Weel. Dat heeft u geschreven, samen met Adriaan van der Wiel. Ja. Daar staat, dat vond ik wel heftig, dat ontlezing een bedreiging is voor de democratie. Ja, dat vinden wij inderdaad, ja. Want? Door. Nou, lezen, goed lezen, diep lezen, dat leidt tot goed kunnen denken. En wat willen we in onze maatschappij? We willen een maatschappij vol kritisch denkende mensen. Want anders kunnen we niet op de juiste partijen stemmen. Nee, geen meelopers, zeg maar. Je moet zelf denken. Nee, je moet natuurlijk ook onderscheid kunnen maken tussen wat meningen zijn en feiten. En dat kan je niet door door gewoon filmpjes te kijken over allerlei onderwerpen. Documentaires, desgewenst. Nou, ik denk dat onderzoek heeft uitgewezen dat lezen toch de beste manier is om daarachter te komen. Dus je moet als het ware je eigen denken scherpen, slijpen. Okay. Je moet je verstand slijpen. En dat kan je alleen maar doen door in dialoog te gaan met andere denkers. En dat doe je via boeken. Dus eigenlijk echt meer via boeken dan via een scherm? Ook al wordt er op het scherm nog zulke mooie dingen gezegd. Schermen zijn het. Kijk, het lezen tussen schermen en boeken, teksten, maakt natuurlijk niet zo heel veel uit op zich. Nee. Behalve dan dat als je van het scherm leest, je voortdurend wordt afgeleid. Inderdaad. Ja, piep, daar is een e-mail. Wat gebeurt er nu? Even een woordje opzoeken. Ja. Je kan je dus niet goed concentreren op wat je leest. Nee. Evelina Aandekerk, we hebben het hier al jaren over. Jullie doen ook al heel lang je best om er iets aan te doen. Hoe komt het nou dat niet lukt, toch? Om mensen aan het lezen, en met name jongeren aan het lezen te krijgen. Het is iets van alle tijden. Ik kan me herinneren. Ik las laatst liet iemand mijn kop zien uit de Telegraaf van 87. Waar stond de noodklok luiden, want de jongeren lezen steeds minder. Dus ik denk dat het echt iets van alle tijden is. Maar wat er nu wel anders is dan toen, is dat het plezier wat jongeren hebben in lezen. Er is regelmatig wordt er een onderzoek gedaan onder leesgedrag wereldwijd. Het heet PISA. En dan staat Nederland laatste keer op de allerlaatste plaats als het gaat om leesplezier. Dus daar is wel iets aan de hand. Ja. En wat vanuit ons, vanuit de CPNB ook heel erg de analyse is, dat lezen echt voor heel veel jongeren en kinderen iets is wat ze alleen nog maar op school doen. Ja. Dus het zit niet meer in de vrije tijdsbesteding. Wat in 87 natuurlijk wel zo was, want er was niks anders. Nee, en toen vonden we het al te weinig. Ja. Nou ja, het probleem is in ieder geval heel helder. Vragen ze dus, hoe zorgen we ervoor dat jongeren TikTok links laten liggen en een goed boek gaan lezen? Alhoewel TikTok juist heel erg goede invloed heeft. Maar dat is een van de oplossingen, want daar gaan we nu naartoe. Ja, heel goed. We gaan naar hoopvolle oplossingen, want jullie hebben allemaal een ander soort oplossing voor het probleem. Jullie krijgen elke 30 seconden voor jullie pitch. Ja, want zo gaan we het doen vanavond. En de vraag is dus, hoe moeten wij de ontlezing te lijf gaan? En we beginnen bij Gerlien van Dalen. Ja, nou, zoals gezegd, we, met name jongeren, lezen steeds minder graag en steeds met minder plezier en steeds minder goed. En 24% van de Nederlandse 15-jarigen komt met een dusdanig laag leesniveau van school dat de kans bestaat dat ze laaggeletterd worden. Nou, dat is iets wat je niet zou moeten willen. Want lezen is nodig om te leren, om mee te kunnen doen in de samenleving. En een zwakke leesvaardigheid bevordert ook kansongelijkheid. Nou, daarom mijn oplossing. Niet iedereen heeft van huis uit. De 30 seconden zijn al voorbij. Maar ik ga toch nog even door. Tuurlijk, maar dan zie je hoe snel dat gaat. Ja. Want de jongeren zijn nu al afgehaakt. Hè? Die vinden het veel te lang. Nee. De oplossing. Ik ga door. Iedere school, een goede schoolbibliotheek als basis voor effectief leesonderwijs dat ook motiverend is voor kinderen en jongeren. Dus en op iedere school ook een leesbeleid met ruim tijd voor lezen en tijd voor voorlezen en aandacht daarvoor. En met specialisten die kinderen ook goed kunnen adviseren. Ja, en dan zegt u dan dus, het moet het toch op school gaan gebeuren? Nou, we weten dat niet elk kind dezelfde uitgangssituatie heeft. Dus als je thuis geen boeken hebt, niet naar de bibliotheek gaat, dan is de school de plek waar alle kinderen komen. Dat zou de plek moeten zijn waar je goed en met plezier leert lezen. Ja. En daarnaast moet het natuurlijk ook aandacht zijn voor thuis en voor goede docenten. Maar school, daar moet de basis gelegd worden voor een leven lang leesplezier. Ja. Nou ja, ik kan wel zeggen, mijn zoon kwam terug met een boek van school. Daar was hij op school in begonnen en dat was zo leuk dat hij het meenam naar huis. Ja. Dus dat is ook precies de crux. Een goede schoolbibliotheek en die boeken mee naar huis, zodat kinderen thuis ook kunnen lezen en daarmee ook lezen weer onderdeel wordt van de dagritme thuis. Ja. Een oplossing is dat. We gaan naar de oplossingen van Ruud Hisgen. Oké. Leesbevordering begint thuis en op school. En bij alle docenten. Want lezen is niet alleen literatuur, maar alles wat tekst is. In ons boek De Lezende Mens stellen wij dat dieplezen het belangrijkste is van alle vormen van lezen. Met dieplezen train je je denkkracht. Met dieplezen is de poort tot aandachtig denken. Maar op de meeste scholen komt dieplezen niet aan bod. Want het wordt niet als nuttig of noodzakelijk gezien. Alle docenten op alle scholen moeten daarom dieplezen stimuleren. Ja. Dus ook de docenten op de didactische opleidingen. Nou, toch bijna in de 30 seconden gered. Hartstikke goed. Wat is dieplezen? Dieplezen is dus, kijk, je hebt drie vormen van lezen, onderscheiden wij. Dat is bladerend lezen. Dat is als je iets op wil zoeken in een encyclopedie. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Alle drie de vormen van lezen zijn heel belangrijk. En dan heb je onderdompelend lezen. Dus als je een thriller leest en dat je denkt van, ik kan niet stoppen met lezen. Geweldig, hè? Nou, ook fantastisch. Heel goed ook. En de derde vorm van lezen, dat is dus diep lezen. Dus dat je regelmatig bij de tekst even stilstaat en dat je je afvraagt van, klopt dit nou eigenlijk wel? En dat is dus niet een roman of een thriller? Dat kan een roman zijn, een thriller. Kijk, wat wij ook zeggen van, het gaat niet alleen om literatuur. Hè. Als mensen het over ontlezing hebben, dan gaat het bijna altijd over literatuur. Ja. Nee, het gaat over alle vormen van lezen. Alle vormen van boeken, ook in die schoolbibliotheek moet ik alle boeken staan. Dus niet alleen literatuur, maar... Ja. Oké, diep lezen. En u zegt dat moeten de docenten ook doen. Want het begint daar en die kunnen dat dan ja, niet. Ja, die docenten die moeten dat natuurlijk zelf heel enthousiast over zijn. En ze moeten ook beseffen hoe belangrijk dat wel niet is. Pas als je zelf dat besef hebt, kan je het overbrengen op een ander. Ja. Als je dat niet hebt, dan blijf je natuurlijk gewoon bij wat de school nu al doet. Ja. En dat is gewoon te weinig, want diep lezen gaat gewoon veel verder. Ja. En ik zou ook door alle docenten moeten dat doen. Niet alleen de docenten Nederlands, maar alle docenten. Werk aan de winkel voor de docenten deze vakantie. We gaan naar het idee van Eveline aan de kerk van CPMB. Ja, we hebben hier met gedragsverandering te maken. En het is eigenlijk net als dansen. Je moet eerst aansluiten, dan kun je pas ombuigen. Dus ik vind het heel belangrijk dat we aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Dus op de plekken waar ze al zitten. Of dat nou TikTok is, of in een McDonald's, of in een game. daar praten over boeken, daar boeken introduceren, vertellen hoe heerlijk het is om te lezen. Als aanvulling op de ideeën van Ruud en Gerlien. En dan denk ik dat je de kralen aan een ketting rijgt. Ja. Binnen de 30 seconden. Kijk, ja, yes. Ik sluit toch het beste aan op de cultuur van jongeren. Lekker snel. Maar alle ideeën zijn goed, denk ik, als ik het zo hoor. In ieder geval zijn er ideeën voor oplossingen. Nog even, u zegt van je moet aansluiten bij jongeren waar ze zitten. U noemde al TikTok, BookTok. Ja. Ja, dat is dus. Ja, en dat is natuurlijk helemaal een mooi voorbeeld, omdat het niet iemand heeft dit bedacht. Die vond dat er meer gelezen moest worden. Dit is ontstaan. Ja. Dat is altijd beter. Er zijn een aantal actieve TikTokkers die hebben de hashtag BookTok geïntroduceerd. En die zijn boeken gaan bespreken. Ja. En dat liep zo'n storm dat boekhandels al schapjes hebben met BookTok boeken. Kijk, ik ga mijn dochter daar naartoe leiden. Mijn dochters. Ja. Ik dank jullie wel voor jullie ideeën. Evelina aan de Kerk, Ruud Hisge en Gerlien van Dalen. En ik hoop ook zeker dat de minister van Onderwijs meeluistert. Doet hij vast op weg naar het een of ander. Tot zover Dit is de Dag. Straks een Mandjaren met Petra Possel. En om 20:30 ben ik er met Tim de Wit, waarvan ik net overigens het boek heb gekocht om te gaan lezen. NPO Radio 1. 7:00, Freddy van Tijn.